Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, Bolewski Tubis z takim jazzowym zacięciem, rzecz jasna, nawiązując troszkę do Teraz Polskie i także tam jazzowych nagrań. 4 minuty po godzinie 4:00, jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia. Dziś Paulina Przybysz.

szybciusieńkie, już wiosenne, czy szybkie? No tak, bo to nagranie, które otwierało dzisiejsze ciach-ciach, to niecałe 3 minuty. I już pozamiatane. Pan Leszek z Kruszwicy jako pierwszy dziś SMS-owo daje -4 panu synoptykowi do porannego dzienniczka. Pan Leszek jest i słucha, zapisuje się na listę obudności. Ładna wiosna, ze znakiem zapytania. Tak, rozumiem, wiem, o co państwu chodzi. Sygnał pierwszy telefoniczny od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz też -4, ale co dobre sucho. I taka prośba od pana Janka do pana synoptyka, żeby może już te dwucyfrówki tak byśmy poprosili, jak mniemam, bez prefiksu. Zatem minusy wek. Taka prośba do pana od pogody, od pana Janka, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jasiu. No i jeszcze mailowo, a mailowo dziś Kraków na nasłuchu i pani Kasia. Od 4:00 Bolewski Tubis w ulubionych pani Kasi. Radość, że można o poranku usłyszeć radość słuchaczki. Największym dobrem redaktorka. -6 na polu. Śnieg sypie niemiłosiernie. Gdzie ta wiosna? Ja się pytam, gdzie ta wiosna? To od pani Kasi z Krakowa. Pierwszy sygnał mailowy. Już ja tu porozmawiam z panem od pogody. 4:16. The flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. We're burning in different places. No right beside me. Now we turn the pages and we lose the fight. Got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Should have done while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Myślałem, posypią się sygnały od państwa, gdzie ta wiosna. No może właśnie w poszukiwaniu dziś taki budzik. Budzik w poszukiwaniu wiosny. Gdyby państwo mieli ochotę, to bardzo proszę mailowo, telefonicznie i SMS-owo. 4:19. No to rozpoczynamy ten pierwszy dzień kalendarzowej, bo już astronomiczna rozpoczęła się. 17:15 wczoraj. To wybiła minuta i godzina wiosny astronomicznej, ale ta jeszcze, myślę, ważniejsza, klimatyczna i fenologiczna. Aby nie mieszać już

Szymon Zychowicz jeszcze przed prognozą pogody. No, tośmy sobie z panem synoptykiem porozmawiali i coś z tego wynika. No już w pierwszym zdaniu będzie wiadomo, że jesteśmy po kilku zdaniach. Wspólny mianownik zdaje się, że ustalony. No ale teraz, punkt 4.30. Sprawdzamy. No, pierwsze zdanie, proszę posłuchać. Z północnego zachodu stopniowo napływać będzie coraz cieplejsze powietrze. Co prawda polarne, morskie, no ale zawsze to będzie zastępowało stopniowo chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No a dziś pochmurno, z przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na południu i na wschodzie, choć to też i się zmieni, bo na południu i wschodzie w ciągu dnia możliwe także opady śniegu, a wieczorem z kolei na północnym zachodzie opady śniegu z deszczem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, Suwalszczyźnie oraz w centrum porywisty, zachodni i północno-zachodni, stopniowo słabnący. No teraz jeszcze wieje, a w ciągu dnia w Karpatach wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, od wczorajszego ambulatoryjnego dziś 1009 hektopaskali, tyle wyniesie w południe w Warszawie. A na termometrach od minus 3 stopni na Podhalu, 0 w Małopolsce i na Górnym Śląsku, w centralnej części kraju od plus 2 do plus 4 stopni, a najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim. Panu synoptykowi do dziennika wstawiamy 5. I to z plusem. No to jeszcze, jeśli chodzi o te opady śniegu, deszczu i o wartości temperatury, jeszcze będziemy tutaj negocjować z panem synoptykiem. Do pogody wrócimy, a teraz wracamy do naszego cyklu 3 na raz. Wczoraj zapowiadałem, że będzie prościusieńka zagadka, a dziś no, po tym wstępie związanym z pogodą i po tym, że mamy 21 dzień marca, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, no już się samo nasuwa, co jest tym właśnie wspólnym mianownikiem, który łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Nagranie pierwsze, 71335. Proszę się nie śmiać. Na całej połacie różnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dziomek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Śnieg! Tak dalej sobie żartujcie, redaktorku, redaktorku sobie tak dalej żartujcie. Wiosna, strzelił pan Andrzej z Prostek. Wiosna, strzelił pan Maciek z Libiąża, ale się poprawił. 71335. Polecamy rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No dziś to można się rozgrzać rzeczywiście. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, a w naszym cyklu 3 na raz taki oto zestaw. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. To też myślę będzie podpowiedź. No, w pewnym sensie. O, dajmy sobie jeszcze 6 minut na to, by odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Łączymy do pierwszego, drugie już słyszymy, za chwilkę trzecie. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi życzę. 71335 SMS-owo w naszym cyklu 3 na raz. Za oknem biele, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment,

zaprzęgać kulik. No myślę, że aż tak to nie będzie. Ech, Piotrze, Piotrze, rock'n'rollowy Łotrze. Na dziś trzy na raz, nie wiosennie, a zimowo, bo tak też za oknami zabieliło w Małopolsce między innymi sygnał od państwa, między innymi od pani Kasi, ale nie tylko. Pan Paweł śle uszanowanie, informując, że w Łosicach minus 4. Z kolei dziś taki, bym powiedział, pokłon też w stronę pana Darka z Bolesławca. To tak, tak, to ten pan Darek zimnolubny. Śnieg? Gdzie? U mnie topnieje, idzie wiosna. Ech, teraz minus 3. Aż minus 3, tak, to pan Darek zimnolubny. No tak, za oknem biel, sygnał z Krakowa kolejny, sygnał także od pani Iwony z Nysy. Na całej połaci śnieg, ale na szczęście nie za dużo i chyba rowerkiem dziś do pracy też damy radę. Minus 4, nie jest źle. Sygnał od pani Jagi, wiosna, wiosna w sercu. Jesteśmy, minus 4 także na polu. No i dokumentacja fotograficzna od naszego wiernego słuchacza, od pana Piotrka. Co prawda to informacja z wczoraj z rana, no ale też jakby nie było rozgrzewająca. Rano pan Piotr informował, że przyleciały bociany, a to w Zajezierzu koło Łobza, województwo zachodniopomorskie. Przyleciały bociany i dokumentacja fotograficzna także wskazuje, że szron na podwórku, szron na dachu, a jeśli chodzi o te bociany, to one jakieś takie niespecjalnie chyba zadowolone, takie skulone jakby tak na jednej nóżce. No chyba też zdziwiony taką, a nie inną temperaturą, o ile to nie tutejsze bociany, bo tak też bywało. 9 minut pozostało do godziny 5. Rozumiem, że z korespondencji w większości, nie w całości, ale w większości wynika, że chodzi o taką wersję wiosny. Like that. Nie ma to jak porządnie pożegnać się z zimą. No chyba to już ostatnia okazja, by zagrać klasyka na całej połaci śnieg, bo jeśli nie dziś, to kiedy? To od pana Tomka. Zdaje się, pan Tomek nieco zaspany, bo w naszym cyklu trzy naraz się pojawiło. Sygnały zagraniczne. Szybciusieńko kłania się pan Zdzisław z dużego mobilka okolice Frankfurtu nad Menem. Tam minus dwa i ładnie, a w dzień będziemy szukać wiosny. I bardzo dobrze. Jeszcze nocny, wieczorny z Nowego Jorku, pan Robert. 8 stopni. Następnego dnia ma padać. Koło 30 centymetrów śniegu. Nawet od rana. Temperatura poniżej zera. Szkoły zamknięte. No, oby to było do przeżycia. Z Nowego Jorku pan Robert na bieżąco informuje. A i w Stanach dziś też będziemy. W Emiratach z kolei dziś Dzień Matki. O poranku 26 stopni i lekka mgła. To od pani Marty. Sygnał także z Fioni. Dania na nasłuchu w Middelfart, Morgenfra. I dziś ciepło. Cieplej z rana na Fyn. Obecnie plus jeden. Nie wieje, nie padaj. Bezchmurne niebo. To od pana Sebastiana. Sygnał z Abu Zabi, gdzie po 7 20 stopni słońce i lekka mgła. Od pana Tomka, nie tylko od pani Ewy, także z Al Jubal, który to na nasłuchu pokrzepiające przed godziną 7 z samego rana. No, no, też i z dokumentacji fotograficznej. Oczywiście także kolejne informacje dotyczące temperatury. 18 to teraz, ale w dzień do 30, 31, 32, a w niedzielę nawet do 35 stopni. Jak mniemam, z gorącymi pozdrowieniami i za te właśnie serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów po godzinie 5, a 5 za 3 minuty z wąsem. O. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry.